أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تسرور كائنات صلى الله عليه وسلم جواند سلير مشتمة بتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو پتیر دروشتم پتکی موږ د منافقانو هغه اعمال درته بیان کړه چې د بنی مستلق تر غزا د مخه کول او اوس به د منافقانو هغه اعمال درته بیان کو چې د بنی مستلق په غزا کې عمل کړه اوس چې د بنی مستلق غزا سو او د اول وار د پاره په هغه غزا کې منافقان د مسلمانانو سره ووته نو یې د الله عز وجل د هغه قول مصداق ښکاره کوي چې د سورۃ التوبه په 23 نمبر آیات کې فرمایي لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه یعنی کدا منافقان ستاسو سره په لشکر کې ووزي نو تاسو ته به هیڅ شی نکی زیات بل فساده خرابیه او چغلیه څخه او خامخا به دوی ستاسو په مابین کې چابوکی وکي په چغلیو او نورو بدوی سره حال دا چې دوی به ستاسو د پاره فتنه او بدی غواړي نو منافقینو د بنی مستلق په غزا کې دوه واره د خپل شریر نقشه د عملی کولو د پاره موقع پیدا کړ چې د مسلمانانو په مابین کې لو پریشانی په وجود راوړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد بد تبلیغات شروع کړ او اوس به دغه واقعات او حالات په لږ تفصیل سره درته بیان سي اول کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی مستلق د غزا څخه فارغ سو او د مریسع پر اوبویا اړولی و د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره یو نوکر ور سره و چې جهجاه الغفاری ورته ویل کېده دغه جهجاه راغلی غواړي چې د ساسخه اوبه واخلي په دغه وخت کې یو بل نفر چې سنان ابن وبر الجهنی نومېدی او په انصارو کې د خزرج د قبیلې حلیف و دا هم راغلی د ساسخه اوبه اخلي د دغه دوه نفرو په مابین کې اختلاف پیښ شو څو خبره و جنگ او حملو ته ورسېده سنان نارې کړه یا معشر الانصار یعنی اې د انصارو دلی مرا ګوري او جهجه نارې کړه یا معشر المهاجرین یعنی اې مهاجرینو کومک هر یو د خپل طرفه څخه کومک غواړي رښتیا هم دین ارو تاثیر وکي مهاجرین د جهجه پر طرف راټولېږي او انصار د سنان پر طرف راټولېږي قریب ده چې د انصار او مهاجرینو په مابین کې جنگ او لو فتنه جوړه سي دا خبر و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورسېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم په قهر او تلوار سره راغلی ویل ده چې نږدې ده چې خلق په جنگ سره اخته سي نو یې په قهر سره و فرمایل ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها فانها منتنه يعني زه په تاسو کې موجود يم او تاسو هغه د جاهلیت کارونه کوي دغه د جاهلیت کار پرېږدي دا بد بویا کار دی ورونو دا چې یو څوک خپل قوم د خپل باطل کومک د پاره راغواړي دا جاهلیت دی او که قوم هم د هغه کومک پناهخه او باطل کارو کی کوي دا هم جاهلیت دی دا چې نن ورځ یو څوک د تمیز فخر او تفرقه د پاره وایي زه د فلانی ځای یا د فلانی قوم څخه یم دا هم د جاهلیت د کارو څخه یو کار دی. عزت او شرف په اسلام کې دی، عزت او شرف په علم او تقوا کې دی، په نسب او قومیت کې عزت نسته. شرافت الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب، یعنی د انسان شرف په علم او ادب سره دی، نه په مال او نسب سره. یو څوک به خود مهاجر یا انصاری وي، یو څوک به خود د یوې منطقې او د یوه قوم څخه وي. خدا شیان د دې دپاره ذکر کیږي چې انسان په وپیژندل سي، نه د انسان د عزت او شرف دپاره. د مسلمانانو اصلي عزت په اسلام او تقوا سره دی، نه په وطن او قومیت سره. خو سبحان الله، شیطان و چې په دغه لحظه کې پر دوی دغه تاثیر وکړي، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دعوها فانها منتنه، پرېږدي دغه د جاهلیت کار، پرېږدي دا بدبویه کار دی، نتیجه یې بده ده، دغه قومیت او قوم پرستی پرېږدي. دا چې یو هغه بل د قومیت په نامه په ناروا او باطلو کارو کې ځان ته ورنږدې کوي، دا کار مه کوئ، بلکې مسلمانان ټول سره ورونه دي. نو مسلمانان آرام سو او هر یو پر خپل طرف رهي سو. څرنګه چې عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین هم په دغه لشکر کې موجود وو، او په داسې یوه موضوع پسې ګرځېدی چې د هغې په واسطه د مسلمانانو په مابین کې اختلاف او تفرقه جوړه کړي، مګر په دغه وخت کې چې د جهجاه او سنان په مابین کې اختلاف پیښ شو، د ابی زوی نو موجود، او بیا په وروسته کې دا خبر دته وویل سو چې داسې او داسې پیښ شوه. نو یو هغو کسانو ته چې د ده سره موجود و او ټول هم منافقین و، یو خبره وکړه. که څه هم په دغه وخت کې چې ده دغه خبره کول ټول موجود کسان منافقین و، خو بیا هم هلته یو ځوان هلک ناست و چې عمر یې 14 کاله و یا تر دغه هم کم و، چې دغه ځوان زید ابن ارقم نومېدی او واقعي مسلمان و. په دغه مجلس کې فقط دغه یو نفر واقعي مسلمان و او نور ټول منافقان د ابی د زوی ډله و. نو کوم وخت چې عبدالله منافق ته دغه خبر وویل سو، د ابی زوی ډیره بده خبره وکړه، ویل آیا مهاجرینو داسې وکړه؟ موږ یې په خپل وطن کې وشړلو او پر موږ غالبه سوه، زموږ په ملک او ښار کې زموږ څخه بد راځي، زموږ پر احسانو یې سترګې پټې کړې. په والله زموږ او د دغه وږو قریشو مثال داسې دی لکه هغه پخوا چې ویل سوی دی، سپی دې چاخ که چې ودې داړي. دا ډېر بد مثال و. او بیا یې وویل په والله که موږ بیرته مدینې ته ولاړو، هغه عزتمن به هغه ذلیل ځینې وباسي، چې د دې خبرې مقصد او معنا یې دا وه، موږ اهل مدینه چې د عزت خاوندان یو او دغه مهاجرین چې ذلیل قوم دي، کم وخت چې مدینې منورې ته بیرته ولاړ سو، نو به دوی د مدینې منورې څخه وباسو. بیا یو هغه ناستو کسانو ته وکتل، ویل تاسی یاست چې په خپلو ځانو مو دغه وکړه، تاسی په خپل وطن کې ځای ورکړي، تاسی خپل مالونه ورسره تقسیم کړه. په والله که تاسی دغه خپل کومک د دوی څخه منع کړي، دغه مهاجرین به وږي او فقیران سي، او زموږ ملک به پریږدي. د عبدالله ابن ابی منافق مقصد دا و چې تاسی د مهاجرینو سره هیڅ کومک مکوي، مالونه ورکوي، مکارونه، مهاجرین به وږي سي او مدینه منوره به پریږدي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، په دغه مجلس کې یو نفر موجود و چې هغه زید ابن ارقم و او واقعي مسلمان و. د ده ایمان دا قسم خبرې نه قبلولې چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو جوسي. نو یې خپل اکا ته دغه بیان وکړي، او اکایه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه حال ورساوه. په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره ناست وو، او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وویل یا رسول الله، عباد ابن بشر امر که چې د ابی زوی ووجنه، دا منافق دی. رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل یا عمر، آیا داستا خوښه ده چې خلق بیا خبرې کوي او وایي چې محمد خپل اصحاب وژني؟ مگر د کوچېدو ژغ وکه، یعنی خلق په بارېدو سره امر کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه د عبید د زوی د خبرو حال په داسې وخت کې ورسېدی چې هغه وخت د لشکر د بارولو او کوچ کولو وخت نه و، شپه وه. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې دربار سي. دا ځکه که خلق دلته پاته وي هغه د عبید د زوی خبرې نشریږي او د مسلمانانو تر غوږو ورسیږي، نو خود په نتیجه کې فتنه جوړیږي. نو د دې دپاره چې خلق په بل کار مشغوله سي او ستړي سي، دا خبره پټه پاته کیږي او فتنه خاموشه کیږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوچ او بارېدو امر وکړي. لشکر هم د بارېدو په کار مشغوله سو او حرکت یې وکړي. څرنګه چې دغه وخت د بارېدو وخت نه و او د مسلمانانو هم دا عادت نه و چې په دغسې وخت کې بار سي، خو نن داسې بې وخته بار سوه او رهي سوه. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه و په تعجب کې سو چې دا وخت او بارېده. پوه سو چې یوه موضوع سته، چابک سو او په لشکر کې ځان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه. ویل: یا رسول الله، موږ داسې وخت را بار سو چې مخکې پر دغسې وخت نه بارېدلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: آیا تا ته هغه خبره نه ده در رسېدلې چې عبد الله ابن ابی کړې ده؟ اسید رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، هغه څه ویلي دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د هغه داسې اراده ده چې مدینې منورې ته ولاړ سي، هغه عزتمن به هغه ذلیل د مدینې منورې څخه باسي. اسید رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، ته هغه څوک یې که دي خوښ وي چې دی به باسي؟ په والله دی ذلیل دی او ته عزتمن. او بیا اسید ویل: یا رسول الله، د ده سره نرمي کوه. په والله الله جل جلاله ته موږ ته په داسې وخت کې راوستې چې د ده قوم د ده د تاج د پاره مریانې سره یو ځای کولې، او دی داسې فکر کوي چې د ده پاچهي تا ځینې واخیسته. اوس خو لشکر تک کوي، مگر بیا هم هغه د عبید د زوی خبر کرار کرار په مسلمانانو کې نشرېدی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د پاره چې په خلقو کې فتنه نسی جوړه امر وکړي چې وتک ته دوام ورکړي. دغه ټوله ورځ تر ماښامه په لشکر تګ وکړي، بیل لمانځه بل د هیڅ شي د پاره نه درېږي. شپه یې هم تر سهاره په تک پر تېره کړه. په دغه سبا ورځ هم پسې رهي دی تر څو چې لمر ډېر په عذاب کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکر په اړولو امر وکړي. خلق مزکی ته لا نه و رسیدلی چې د ډیر ستړیا په سبب ټول بده سوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار د دې لپاره وکړي چې خلق د ستړیا او د خوب په سبب د خبرو کولو لپاره وخت نکی پیدا. اوس چې د عبی زوی منافق په دې خبر سو چې زید ابن ارقم ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خبرې رسولې دي، نو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په الله سره قسمونه یادوي چې ما هیڅ کله دغه خبرې نه دي کړې کوم چې تا ته ویل سوی دي. او ځینې انصار چې هلته حاضر و هغه هم ویل: یا رسول الله، شاید دغه هلک په خبرو کې خطا وتلی وي او هغه خبرې نه وي په یاد کوم چې عبد الله ابن ابی کړی دي، یعنی ممکن دغه زید ابن ارقم درواغ وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د منافق عبد الله خبرې او قسمونه ومنل. نو زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه وایي: زه دونه غمجن سوم چې د دغه په مثل هیڅ وخت نه وم غمجن سوی، ځکه د مسلمانانو په مابین کې په درواغو سره معرفي سوم. نو وایي: د خپل ځایه او کوره څخه نه راوتلم تر څو چې الله عز وجل د سورة المنافقون په سورت کې ډېر آیاتونه نازل کړه او دغه منافقان یې رسوا کړه. الله عز وجل د سورة المنافقون په اوم او اتم نمبر آیاتو کې فرمایي: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یعنی دغه منافقان هغه کسان دي چې خپل ملګرو ته وایي نفقه مور کوي، خپل مالونه و هغو کسانو ته مور کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي، چې هغه غریب مهاجرین دي. دا د دې لپاره چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري سره متفرق سي، سره وپاشل سي، یوې او بلې خوا ته ولاړ سي. مگر الله عز وجل پسې فرمایي: ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. او خاص الله لرجد اسمانو امزكي خزانه، مگر منافقان د الله پر رزاقیت نه پوهیږي. دغه احمق او ناپوه منافقان په دغه هم نه پوهیږي چې د ټول امزکو او اسمانو خزانه د الله جل جلاله په اختیار کې دي، او هغه الله جل جلاله یې مالک دی، رزاق او رازق دی جل جلاله دی. دا چې هر څوک مال لري الله جل جلاله ورکړی دی، خو غریبان یې هم وږی نه دی پریشي. یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. منافقان وایي کچیر موږ بیرته مدینه منورې ته ولاړسو، نو خامخا به هغه ډیر عزتمن خلق چې کافران او منافقان دي، د دوی په قول دغه ډیر خوار او ذلیل خلق چې مؤمنان دي، د مدینه څخه باسو. مگر الله جل جلاله فرمایي: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني عزت خاص الله لرضي او رسول الله لرضي او مؤمنان لرضي، مگر منافقان ده رب العزت بعزت نپوهیج. نو زید ابن ارقم رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوثوك راولجي زچ ورغلم دغه آیاتونه را ته تلاوت کړه، اول الله جل جلاله ستا تصدیق وکي، او رسول الله صلى الله عليه وسلم د نور مسلمانانو په حضور د زید ابن ارقم رضي الله تعالى عنه غوښ ونیوي او وی فرمایل: دا هغه څوک دی چې الله جل جلاله د دغه غوښ او د اوریدل سوي خبره تصدیق کړي، یعنی دی درواغ نه وای، رب عز وجل یې تصدیق وکي. دا خبر وعبد الله ابن عبد الله ابن ابي تورسيدي ورونو دغه رئيس المنافقين عبد الله ابن ابي یو زوی درلودي چې دغه نوم هم عبد الله وو. دغه عبد الله رضي الله تعالى عنه چې د منافق عبد الله زوی وو، صالح او صادق مسلمان وو، د رسول الله صلى الله عليه وسلم د جليل القدر اصحاب څخه وو، د هغو کسانو څخه وو چې وحي یې نشته کوله. دی رضی الله تعالی عنه د پلار د دغه ټولو کارو څخه بری او بیزاره وو. هغه چې په دغه واقعا خبر سو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل: یا رسول الله، زه خبر سوم چې تا زما د پلار د وژلو اراده کړې ده، که ته دا کار کوې پر ما امر وکه، په والله سر به درته راوړم. زه پر دې بیریږم چې ته به بیله ما څخه بل څوک په دا کار امر کې، او بیا به ما نفس او شیطان نه پرېږدي چې د پلار قاتل مې دي د خلقو په مابین کې ګرځي. بیا به زما څخه هغه نفر ووژل سي، نو به مې مسلمان د کافر په عوض وژلی وي، او اور ته به داخل سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: یا وژنم یې نه، بلکې نرمي او مهرباني ورسره کوم، ترڅو پوری چې زمر سره پاتوي شمل ګرچا ور سره کوم. او بیا دغه عبد الله رضی الله تعالی عنه د خپل منافق پلار عبد الله ابن ابي پلار کې ودرې دي، او دغه پر دیګار یې تور ور کشه شول، ویل: والله وجنم دي، ته به مدینه منورې ته نسه راسه داخل، او نه به مدینه ته پرېږدم ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نیوي درته کړي، او دا اقرار ونه کې چې ته ذلیل یې او محمد صلى الله عليه وسلم عزيز او عزتمن دي. کوم وخت منافق عبد الله ولید چې زوی جدیدی دغه خبره پرشتیا ورته کوي، او دغه د وجلو قصد کړی دی، ځای پر ځای ودرې دی او حرکت نه کوي. څو رسول الله صلى الله عليه وسلم ته خبر ورسېدی چې عبد الله خپل پلار نه پریږدي چې د مدینه منورې پر طرف لاړ شي. بيانو رسول الله صلى الله عليه وسلم حال ورولجي چې ما او عبد الله ابن ابي ته اجازه کړی ده چې مدینه منورې ته د داخل سي. بيانو عبد الله رضي الله تعالى عنه دغه منافق عبد الله پریشاوه چې د مدینه منورې و طرف ته د لشکره سره رهيوي، او دا خبر په ټول لشکر کې نشر سو چې منافق عبد الله ابن ابي دغه سی ویلی و او بیا خپل زوی نه پریښاوه چې مدینه ته داخل سي. نو خود د دغه منافق حقد او حسد، عناد او عداوت نور هم ډیر او زیات سو، چې د هغه په سبب یې یو بل خطرناک واقعه او حادثه په وجود راوړه چې هغه د افک یا د لوی درواغو خطرناک واقعه ده. د افک واقعه په داسې ډول سره وه، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې عادت وو چې کم وخت به په سفر تلی او غوښتل به چې د خپلو ازواجو متحراتو څخه په دغه سفر کې یو څوک ورسره بوزي، نو به د هغو په مابین کې قرعه کشي کول او د امهات المؤمنین څخه چې به د هر چا نوم را وختي هغه بیبي به ورسره بیول. د بني مستلق په غزا کې حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې قرعه کشي په اساس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری وه، او په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه د مسلمانو شذو د پاره په حجاب سره امر نازل شوی وو. نو د عائشه صدیقې رضی الله عنها د پاره یو کجاوه وه چې دا رضی الله عنها به په هغه کې کښېنستل او بیا به پر اوښ ایښول کېده، او پر کجاوه به پردې زړېدلې چې دا به نه معلومېده چې په کجاوه کې څوک شته که یا. او د دغه کجاوې د پاره موظف نفر وه چې د لشکر د اړولو په وخت کې به کجاوه کښته کول او د لشکر د بارېدو په وخت کې به کجاوه پر اوښ بارول، بیا به اوښ په قافله کې برابر او رهي کړي. خو کوم وخت چې دغه عبدالله ابن ابي رئیس المنافقین د هغه خپلو خبرو په واسطه ذلیل او شرمنده سو، نور یې هم حسد او عناد زیات سو. د الله جل جلاله قدرت دی. تر دغه وروسته چې بیا قافلې نږدې و مدینه منورې ته واړول، نو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کجاوه هم کښته سوه، او بیا د قافلې تر بارېدو د مخه حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها د اوداسه د ضرورت لپاره د لشکر څخه یو څه لیرې ولاړه، البته داسې ځای ته چې د لشکر څخه ګوښه و، چې نه هغه ځای د لشکر خلقو لیدی او نه د هغه ځای څخه لشکر معلومه دی، او تر ضرورت وروسته بیرته د لشکر ځای ته راغله. خو دلته چې وکتل هغه د غاړي امیل یې نو، هغه د اوداسه په ځای کې شکېدلی و. نو دا رضی الله تعالی عنها بیرته و هغه ځای ته ورغله چې هغه امیل پیدا کړي. دغه امیل د جزع ظفار څخه جوړ شوی و. جزع په عربي کې و مرویو او ملغلور ته وایي، او ظفار په یمن کې د یو ځای نوم دی، یعنی دا امیل د یمنی ملغلور څخه جوړ شوی و، چې البته په هغه وخت کې به قیمت او ارزش هم درلودي. او دا امیل د دې هم نو، بلکې دې رضی الله تعالی عنها د خپل خور څخه په عاریت اخیستی و. نو دا رضی الله تعالی عنها د هغه امیل په پیدا کولو پسې سرګردانه و، او په هغه پسې ګرځېده چې دلته لشکر کوچ وکړي او بارس. هغه موظف نفر چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کجاوه پر اوښ بارول، هغه کجاوه بار کړ، او دا یې خیال و چې دا رضی الله تعالی عنها په خپل کجاوه کې موجوده ده. څرنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په عمر کمه و او په بدن هم ډنګره و، تاسو ته خود مسلمانانو د غریبۍ او مسکنت حالات د مخه لا بیان سوي دي چې په نس هم نه وماړه، نو چاغښت کمی خواو. نو د دغه لږ عمر او ډنګرتیا په سبب هغه نفر چې د کجاوې د بارولو مؤذب و، په دغه هم نس و پو چې کجاوه خالی ده او بار یې کړ. همدارنګه هغه نفر چې د کجاوې په بارولو کې کومک کاوه، که یو یا دوه نفر وای د کجاوې خالیوالی به حس کړی وای، مګر هغه نفر هم زیات و، دا یې نه کړه حس چې په کجاوه کې څوک نسته. کجاوه بارس و او لشکر رهیس و. کم وخت چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خپل امیل پیدا کړ او بیرته راغله، لشکر تللی و. نو دې قصد وکړي چې دا باید پر دغه ځای پاتې سي، او هر وخت چې لشکر پوسی چې دا نسته، بیرته دغه ځای ته پسې راګرځي. عائشه رضی الله تعالی عنها وایي، زه دا دته په انتظار کښېنستم چې خوب را باندې غالب سو او بیده سوم. دا نو دالته بیده پرېږده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت و چې همیشه به د قافلې تر شا یو نفر پرېښاوه، چې دا نفر به تر قافلې شو وروسته پسې ور رهي و، او د قافلې تر شا به اړول. د دې نفر وظیفه دا وه چې د قافلې څخه به هر شی پر منزل یا پر لارې پاته سوی وو یا به لوېدلی وو یا به هېر سوی وو هغه شی به ورسره رااخیستی. په دغه ورځ او په دغه وخت کې دغه موظف نفر صفوان ابن معتل رضی الله تعالی عنه او د قافلې تر شا را رهیدی، ځکه هغه بیا د قافلې تر شا او ډیر وروسته آرام کړی وو. ویلې ده چې یو انسان د قافلې څخه پاته دی چې ورنږدې سو، ویلې ده چې ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ده او وی پیژنده، ځکه د حجاب تر امر د مخه یې لیدلې وه او پیژندلې. نو صفوان په لوړ آواز وویل: انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي: په دغه استرجاع راویښه سوم. او صفوان ویل: یا عائشه، الله دې در باندې ورحمېږي، ولې پاته سوې؟ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها جواب ورنکی، وایي: راویښه سوم، خو د ده د پوښتنې جواب مې ورنکی. او صفوان رضی الله تعالی عنه ویل: ولا حول ولا قوه الا بالله. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي: ما تر ده شریف او با عزت نه دی لیدلی. او شی راوستی هغه چوکی او دی پخپل لری ولاړی او ویل: سپرسه یرحمک الله. ورونو، صفوان د دې د پاره لری ولاړی چې دغه د اوش د سپریدلو حالت هم ونه ویني. وایي: کم وخت چې زه سپرسوم نو راغلی او اوش یې رهیکی او ډیر تیز تګ یې کاوه څو په لشکر پسې ور ورسېدی. ورونو، دغه واقعه تر دغه ځایه پورې عادي او طبیعي واقعه ده. د صحرا او قافلو په ژوند کې دا شان هم پېښېدل او هم پېښ شوي وه. خلق پاک او ایماندار وه، حتی د جاهلیت په زمانه کې تعفف او پاکي د دغو عربو عادت وو. نو هیچا په دې واقعه کې نه چورت واهه او نه په زړه کې څور ګرځېده. بیا خاصتا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې ژوند کاوه لکه اولاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لکه پلار او ازواج مطهرات یې لکه منج. او بیا خاصتا صفوان رضی الله تعالی عنه په دین، عبادت، حیا او پاکی سره مشهور و. دا یو عادي او د نظر وتلې واقعه وه چې پیښه شوه. هیچا هم سرپونه ګرځاوه، خو هلته یو د حسد ماروهلی موجود و چې د بغض او عناد، حقد او حسد زهر یې په بدن کې ایشېده. او د خدای یو څوک غوښتي چې دغه خپل زهر پرتوي کې، چې هغه د ابی زوی رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی و. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د پات کېدو واقعه ډیر ژر د ابی د زوی تر بی عزتۍ ورسته پیښه شوه. څرنګه چې د ابی زوی یوازې دا نه چې منافق و، بلکې د منافقانو استاد او معلم هم و، او زړه یې د هغه بې عزتۍ په سبب د بغض او عناد څخه هم ډک و. او دلته صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه ولشکر ته راورسېدی. او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پر اوش سپره ورسره ده. نو دغه عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین ډېره خبیثه او معنا درلودونکې جمله وویل: ویل ستاسې د ملګري ښځه د صفوان سره؟ والله نه دی د دې څخه خلاصوي دی نه دا د څخه، العیاذ بالله. دا د افک خبره ده. دا خبیثه جمله د خبیثه خولې څخه د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پر شرف تعنو د ابی زوی منافق د غونه وویل. مگر دا خبره د خولې څخه و بلی خولې ته او د هغې څخه بیا بلی ته نقلیده. لکه څنګه چې د ضعیف النفس خلقو عادت دی چې د یو کارګ څخه سل کارګان جوړوي، هر یو پر دغه جمله د خپل بی عقلتیا او بدبختی پر اندازه زیاتوب کاوه. په خپل عبد الله ابن ابی منافق په پوش پیچلی معنادار خبره وکړه چې د بدو الفاظو صراحت نو پکشه. مگر په دغه حالت کې چې د یو څخه وبلته نقلیده، خبره په صریح او واضحه الفاظو بیانیده چې دا هغه افک دی چې الله جل جلاله په سورۃ النور کې ذکر کړی دی. افک و هغه درواغ ته ویل کیږي چې په انتهایی درجه کې د حقیقت څخه لیرې وي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي: زه په هیڅ نوم خبره او نه چا سره ته ویل، خو کوم وخت چې دا رضی الله تعالی عنها د سفر څخه بیرته مدینه منورې ته راغله او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کور ته ورغله. فورا مریض اسوه، فقط د بنی مستلق څخه را رسیده و چې ډیره شدیده مریض اسوه، او دغه مریضی تر شلو ورځو زیات دوام وکړي. دا رضی الله تعالی عنها په هغه خبرو چې د خلقو په مابین کې نشریږي هیڅ نه ده خبره. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای ما په ټولو حالاتو کې هیڅ تغییر نه لیدی، ټول ژوند پر خپل پخوانی حالت وو، صرف دونه فرق می حساوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پخوانی مهربانی نه را سره درلود. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خبر په نشرېدو سره ډیر خپه وو او ماته هم هیڅ نه ویل. په پخوا کې عادت وو چې زما سره به پسته او نرمی خبری کوله، خاصتا په هغه وخت کې چې مریض بوم، مگر دا واریه هغه پخوانی مهربانی نه را سره درلود. څرنګه چې زما د مریضی په سبب زما مور هم را سره و، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کور ته راغلی فقط دونه به وویل څه حال یې دی، څنګه ده، کیف تیکم، تر دغه زیات یې نور څه نه ویل. خیر، زه دغه د مریضی په حالت کې وم او په هیڅ نوم خبره چې خلق څه وایي او څه پېښه ده، څو مریضی مې یو څه سپکه سوه. نو یوه شپه د ام مستح سره د ادای حاجت لپاره مناسع ته ووتم. مناسع د یو ځای نوم دی چې اهل بیت کرام به د حاجت د رفع کولو لپاره و دغه ځای ته ورتله. تاسو ته معلومه ده چې په خوا د ننه په کورو کې دغه ځایونه نه و، لکه نن ورځ چې په هر کور کې د ضرورت د رفع کولو لپاره ځایونه سته، چې څوک حمام، څوک مکان، څوک بیت الخلا یا کناره ورته وای. په پخوا کې دغه ځایونه په کورو کې نه و، د باندې به وتل، هغه هم د کورو څخه لري. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د ضرورت لپاره د ام مستح سره د باندې ووته، چې دغه شد زوی مستح ابن ابي مستح د هغو کسانو څخه دی چې د افق په موضوع کې په صراحت سره خبرې کړې دي او واضحه الفاظ یې ویلي دي. او هلته پر لارې د مستح د مور پښه په خپلو کالو کې بنده سوه او پر مخ یې غزار سوه. نو د مستح مور وویل الله د مستح هلاک کې، یا الله د مستح وشویوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل دا دې بده خبره وکړه، ته وداسې سړی ته شراکه وې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دی او بدر ته حاضر سوی دی. رونو مستح رضی الله تعالی عنه د هغه کسانو څخه دی چې په بدر کې اشتراک کړی دی او د هغو درجه خو تاسې ته معلومه ده، مگر شیطان اعوذ بالله منه چې پر سړی غالب سي هر کار پکوي. د مستح مور په تعجب کې سوه چې عائشه رضی الله تعالی عنها څنګه د هغه دفاع کوي. نو د مستح مور ورته وویل ای خوري، ته نه خبره چې هغه ستا په باره کې څه وایي؟ دی ویل یا څه وایي؟ نو د مستح مور هغه د افک د خلقو په خبرو خبره کړه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې په هیڅ نه خبره، او ام مستح ټول بیان ورته وکړي چې د مسلمانانو په مابین کې څه پېښه ده. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي په هیڅ نه وم خبره، مریض او بې خبره وم. نو وای والله د ډېره غم څخه د هغه خپل ضرورت لپاره نت لایس وای او نو لاړم، بیرته کور ته راغلم او دونه می وژړل چې د ډیر ژړا په خاطر قریبه وچ سینه می وچوي. ورونو د اسلام د دشمنانو و د سیسو او بې ځایه تبلیغاتو ته متوجه سي. د هغه وخت څخه تر اوسه پوري قسم قسم پروپاګندې کوي، حتی چې زموږ مسلمانانو مور ام المؤمنین حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها په دغه درد او غم مبتلا او اخته کړه. دا هم د اسلام د دشمنانو یو دسیسه وه. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي پر هغه خپل مریضی می یو بل مرض هم زیات. کم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغلی نو ما ورته وویل اجازه راکوي چې دا مریضی د پلار په کور کې تیر کړم. اصلا زما مقصد دا و چې زه د هغو څخه د دغه خبر په باره کې معلومات وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه راکړه او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور څخه د خپل پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ولاړم او هلته مې د خپل مور څخه پوښتنه وکړه چې اے مورې دغه خلق څه وایي مور مې راته وویل لوري دا موضوع پر ځان سپکه که په والله داسې ښځه نسته چې هغه دې پر خپل خاوند ګرانه وي او بونې دې هم ولري چې پر هغې دې خبرې ونیسي دا یې د مور د طرفه تسلا وه اوس نو په دغه وخت کې خبر نور هم نشریږي او خلق خبرې کوي د الله جل جلاله د طرفه هم وحی نه نازلیږي وحی هم قطع دی په دغه ټوله موده کې جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه راغلی په دې کې هم الهی حکمت وو و مسلمانانو ته عبرت او لارښوونه وه چې داسې خبرې باید ونه کړي یو پر بل یې باید د ښو ګمان وي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حال ولیدی چې خبر نور هم نشریږي خلق دا موضوع نه هیروي بلکې پر دغسې خبرو نور هم جرأت کوي او د خلقو خبرې هم نسی ردولای ځکه کم ښکاره دلیل نه لري او وحی هم نه ورته راځي نو نه پوهېدی چې د دغه موضوع په مقابل کې باید څه وکړي یوه ورځ یې خلق سر راټول کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختی په خطبه ویلو یې شروع وکړه د خبرو په جمله کې دا هم وویل څه سبب دی چې ځینې خلق ما په خپله کورنۍ کې ازاروي او قسم په الله چې ما په دوی کې یعنی په خپل اهل کې به له خیره بل څه نه دی لیدلی او دا خبره هم په یو سړي پورې تړي چې هغه زما د اصحابو څخه دی په والله ما د هغه څخه به له خیره او شو اخلاقو بل شی نه دی لیدلی او هیڅ وخت زما د کورو څخه یو کور ته نه دی ننوتلی مګر زما سره یعنی به له ما یوازې دی هیڅ وخت زما کور ته نه دی ورغلی او دا امکان نه لري چې زما په حضور دی داسې شی پیښ شي دلته نو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه چې د اوس د قبیلې مشر او رئیس و ولاړ او دا خو هم درته معلومه ده چې د افک د مسلې مؤسس او جوړونکی عبد الله ابن ابی منافق و او هغه د خزرج د قبیلې و او اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه د اوس د قبیلې دی کم وخت چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه فات او شهید سو نو اسید رضی الله تعالی عنه د اوس د قبیلې مشر وټاکل سو نو اسید رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا رسول الله دغه سړی چې تا ازاروي کده اوس د قبیلې څخه وي موږ یې چاره ورکوو او کچیر زموږ د ورونو د خزرج څخه وي ته امر راته وکه قسم په الله دغه سړی د دې لایق دی چې غاړه په توره ووهل سي یعنی هغه څوک چې ستا په شراب کې خبرې کوي هغه باید ووژل سي د ده د خبرو په مقابل کې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د خزرج د قبیلې رئیس و ولاړ سو ویل والله ته درواغ وایه هیڅ وخت یې غاړه نه پرې کیږي په والله تا دغه خبره نه کول مګر ته پوهېږې چې دا نفر د خزرج څخه دی ځکه ټولو خلقو ته دا معلومه وه چې د دغه خبرې تر شا عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ولاړ دی نو ویل کچیرې دغه نفر ستا د قوم یعنی اوس څخه وای بیا دې دغه خبره نه کول دوهم وار بیا اسید رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په جواب کې وویل قسم په الله ته درواغ وایه ته منافق یې او د منافقانو دفاع کوي اوس په خپله د صحابه کرامو په مابین کې فتنه جوړیږي دا هغه د انصارو مشران دي ورونو ښه به توجه سي دغه فتنه د دوی و مابین ته څنګه راغله او چا راوړه د عبدالله منافق د تبلیغاتو تاثیر تر کومه ځایه ورسېدی کم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حال او دغه فتنه ولیده صحابه کرام یې په بیرته تلو امر کړ او دی صلی الله علیه وسلم د منبر څخه راکښته سو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې مشوره ورسره وکړي او دا خبره پای ته ورسیږي خو هغه نور هم خبره پسې زیاته او تودس و او قریب ده چې د مسلمانانو په مابین کې شر پیښ شي بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر کوي چې څه باید وکړي نو یې ودا علیه الصلاة والسلام ته هغه نږدې نفر را وغوښتل چې د اهل بیت څخه و یو یې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه را وغوښتی ځکه زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوی په درجه کې و یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی سوی او تربیه سوی وو، او بل یې تر اسلام د مخه دغه زید په زویوالی نیولی وو. نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور سړی وو، او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ګران وو او پوره باور یې په درلودی، او بل یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه را وغوښتی. دوی دوی سره یو ځای کړه او ویل، تاسو په دغه موضوع کې څه فکر کوئ؟ دا څنګه حالات پیښتي؟ اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه ډیره واضحه او مستقیمه خبره وکړه، ویل یا رسول الله، تا ته خپل اهل شدر معلوم دي او موږ هم ستا اهل پیژنو، د هغو په باره کې بېله شوالي بل هیڅ شی موږ نه دی لیدلی، دا خبرې ټوله درواغ دي او پر درواغو غوږ مه نیسه. اسامه رضی الله تعالی عنه ټوله داسې خبرې وکړې چې مقصد یې دا و، یا رسول الله، ته په دې خبرو هیڅ مخه پکېږه او مه غوږ پر نیسه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله، ښځې ډېرې دي، یعنی که دلته تا ته کوم مشکل پیښ وي، تا ته د دې سره ژوند کول ضروري او لازمي نه دي، مګر د انصاف په خاطر د هغه خادمې او میندې څخه معلومات او پوښتنه وکړه کم چې د حضرت عائشه رضی الله عنها سره ژوند کوي، ځکه خادمه همیشه د هغې سره په تماس کې وي، که کوم شی وي هغه باید په خبره وي. نو د هغې څخه پوښتنه وکړه، هغه به حال درته ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خادمه چې بریره نومېده را وغوښته، او رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنې ځینې وکړې. هغې وویل، والله بیل شوالی می بل شی ندی لیدلی، قسم په الله چې هیڅ وخت می بدینه د پکښل لیدلی. بیا نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو او د بریره په وهلو شروع وکړه، او ویل، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته رښتیا وای، هغه وای په والله ما هیڅ وخت بدینه دلدلی مگر یو ورځ ما اوره خشته کړه، او بیا می د باندې یو کار درلودی، ما غوښته چې د باندې ولاړ سم. نو می ودی رضی الله تعالی عنها ته وویل، پر دغه اوړو پام کوه او فکر کوه، زب لاړم. دی هغه اوړه هیر کړی و، او پسونه راغله، هغه اوړه یې وخوړل. په ټول عمر می د عائشه څخه دغه یو خطا لیدلې ده، بېله دغه څخه په والله ما هیڅ بدی او شر نه دی پکښې لیدلی. دلته نو نسبت و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره پای ته ورسېده. داغه علیه الصلاة والسلام پنیز قصه واضحه او روشانه سوه، مگر خلق ډیر خبرې کوي او دا خبرې پر سړی تاثیر کوي او په خپکیږي. خو دغه حالت بیا هم دوام درلودی، څو یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی، او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته د تقوا، دیانت او توبه خبرې وکړه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای، زپه تعجب کیسوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پر ما شک لري، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل، یا عائشه، ستا په باره کې ما ته دغسې او دغسې ویل سوی دي، نو که ته بریه، الله عز وجل به هم تا بری کی، او که چیرې یوه ګناه در څخه پیښه سوی وي، د الله جل جلاله څخه د مغفرت طلب وکه او توبه ورته وکاږه. که یو انسان په خپل ګناه سره اعتراف وکي، او بیا و الله جل جلاله ته توبه وباسي، الله جل جلاله تواب او رحیم دی، د انسان توبه قبلوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي، کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره راته وکړه، د ډیره غمه او ناامیدۍ څخه مې په سترګو کې اوښکې وچسوې. نو مې خپل مور او پلار ته وکتل، ورونو، دا هغه اشده، سخته او مشکله مسأله او فتنه ده چې پر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تیر سوی ده، ځکه تعارض پر شرب سپکه مسأله نه ده. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها و خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته او خپل مور ته وکتل، اول آیا تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نور کوي؟ جواب یې وویست، وایي توبه وکاږه. غوول، والله موږ نه پوهیږو چې څه ووایو. حتی مور او پلار یې د خلقو د هغه ډیرو خبرو په سبب اوس چپ پاتې سوه، ویل نه پوهیږو چې څه ووایو. کوم وخت چې حضرت عائشه دا حال ولیدی چې هیڅوک نسته چې د دې تصدیق او دفاع وکړي او دا هم ډیره موده په بی خبری کې و نه چا پښتنه ځنی وکړه نه چا حال ورته وای دفعتن او نابوبره په دغه موقف گرفتار اسوه نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل په والله زه پوهیږم چې تاسو دغه خبرې تر داسې اندازې پورې اورېدلې دي چې تاسو په زړه کې قرار نیولې دي او تاسو د هغو خبرو تصدیق کوي نو که زه و تاسو ته ووایم چې زه بریم او الله شاهد دی چې زه بریم تاسو زما دغه خبره نه منئ او کما په یو شي سره اقرار وکي او الله شاهد دی چې زه د هغه څخه بریم بیا یې تاسو منئ یعنی که زه ووایم چې هو توبه مې ده نو دغه زما توبه درواغ ده ځکه الله جل جلاله خبر دی چې زه بریم او که زه انکار وکم تاسو یې نه منئ چې تاسو هم پر ما شکمن سي نو به څوک زما خبره ومني په والله زه د ځان او ستاسو دپاره بل مثال نظم پیدا کولای بې له قوله څخه د دې رضی الله تعالی عنها کوشش کاوه چې د یعقوب علیه السلام نوم ور په یاد کړي خو د ډېرې پریشانۍ او هغه درد او غم څخه چې ودې ته ورپېژ وو د یعقوب علیه السلام نوم یې هیر سو نو ویل زه د خپل ځان او ستاسو دپاره بل مثال نظم پیدا کولای بې له قوله څخه د ابي یوسف د یعقوب علیه السلام نوم یې نسور پیاد نو یې ابو یوسف وای چې هغه ویل فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون یعنی نو زما کار صبر جمیل دی چې وخلق ته هیڅ شکایت ونکم او هم د الله لطفاً